skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 12 czerwca, jest punktualnie 17. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Szefowie dyplomacji Polski i Szwecji rozmawiali o przystąpieniu Sztokholmu do sojuszu. Polska nie poprze tego dokumentu. Tak o pakcie migracyjnym przyjętym przez ministrów spraw wewnętrznych krajów Unii mówi rzecznik rządu. Strażacy walczą z pożarem łąk w Biebrzańskim Parku Narodowym. Rozszerzenie Unii Europejskiej i NATO zdominowało rozmowy szefów dyplomacji Polski i Szwecji. Tobias Billström przyleciał do Polski na spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem. Szwecja do końca czerwca przewodniczy pracom Unii Europejskiej. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że Polska w pełni popiera członkostwo Szwecji w Sojuszu Północnoatlantyckim. Szef szwedzkiej dyplomacji liczy na to, że jego kraj wkrótce stanie się członkiem NATO. Przeciwne wejściu Szwecji do sojuszu są Turcja i Węgry. Jak dotąd 29 państw członkowskich NATO z 31 wyraziło zgodę na przyjęcie nas do sojuszu. Szef polskiej dyplomacji negatywnie ocenił przyjęty przez ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej pakt migracyjny. Przedstawione propozycje legislacyjne nie rozwiążą aktualnych problemów migracyjnych w Unii Europejskiej, a jedynie skomplikują istniejący system, a same relokacje będą czynnikiem przyciągającym migrację. Zbigniew Rau wyraził nadzieję, że Ukraina i Mołdawia rozpoczną jeszcze przed końcem tego roku negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Sylwia Białek, Polskie Radio. W ubiegłym tygodniu przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli pakt migracyjny. Zapisano w nim zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska krytykuje ten zapis i domaga się, aby tą kwestią zajęli się przywódcy unijnych krajów na szczycie. Tam bowiem decyzje są podejmowane jednomyślnie. Podlascy strażacy gaszą pożar łąk w Biebrzańskim Parku Narodowym. Palą się trawy na północ od Zabiela i do Listowa. Akcja jest utrudniona, bo do miejsca, gdzie pojawił się ogień, nie można dojechać, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku Piotr Chojnowski. Po przeprowadzonym rozpoznaniu okazało się, że dojście do frontu pożaru jest niemożliwe. W związku z tym postanowiono do tego zdarzenia zadysponować dodatkowe siły i środki w postaci samolotów gaśniczych RDLP. Samoloty gaśnicze działają. Wiatr wiejący z kierunku Zabiela w stronę Parku Biebrzańskiego powoduje szybkie przemieszczanie się ognia. Strażacy zdecydowali o skierowaniu na miejsce helikopterów z zestawami do gaszenia ognia. Wojewódzkie stanowisko kierowania postanowiło wszcząć procedurę uruchamiania do celów gaśniczych śmigłowca z podwieszanym zbiornikiem wodnym typu Bambi Bucket. Z ogniem walczy w sumie 30 jednostek straży pożarnej. We Włoszech czołowi politycy składają hołd pamięci 86-letniego Silvio Berlusconiego, który dzisiaj rano zmarł w szpitalu w Mediolanie. Papież Franciszek złożył kondolencje rodzinie. Państwowy pogrzeb najdłużej urzędującego premiera w powojennej historii Włoch odbędzie się w środę. Prezydent Mattarella napisał, że Berlusconi był wielkim przywódcą politycznym, który przejdzie na zawsze do historii Włoch. Premier Giorgia Meloni i szefowa opozycyjnej Partii Demokratycznej Elly Schlein odwołały wszystkie swoje dzisiejsze spotkania, by wyrazić w ten sposób szacunek dla zmarłego polityka. Włoskie stacje telewizyjne i radiowe poświęcają Berlusconiemu niemal cały czas antenowy. Komentatorzy podkreślają, że Berlusconi przez 20 lat był jedną z najważniejszych postaci włoskiej polityki. Wskazują, że zrewolucjonizował włoskie media, zakładając pierwsze komercyjne stacje telewizyjne. Berlusconiego wspomina też środowisko sportowe i kibice, jako właściciela i twórcy potęgi klubu AC Milan. Krytycy przypominają ostatnie prorosyjskie wypowiedzi Berlusconiego, z których polityk się w końcu wycofał. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. do końca dnia, także nocą pogodnie, jedynie na zachodzie kraju. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć, choć możliwe przejaśnienia to do rana ze wschodu w stronę centrum będzie przesuwała się strefa chmur i opadów. Nocą od 4 stopni w rejonach podgórskich, 8 na wschodzie, 12 na Pomorzu Zachodnim, do 14 stopni na Półwyspie Helskim. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale też miejscami popada deszcz. Bardzo lubię te konkrety. Wiatr słaby, umiarkowany, na Pomorzu dość silny, nad samym morzem w porywach do 55 km na godzinę. Jutro od 12 stopni na Pogórzu, 16 na wschodzie, około 20 w centrum, do ledwie 22 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Tak mówię, 22 stopnie to mało, jakbym się stęsknił za upałami. No jeszcze dziś pogodnie, dość ciepło, ale od jutra, jak można wywnioskować z tych wartości temperatur, z prognozy na jutro zdecydowanie chłodniej, tylko na północnym zachodzie bez opadów. Natomiast w drugiej połowie tego tygodnia w wielu miejscach i przelotnie popada, i możliwe burze. Ale potem zacznie się ocieplać. W weekend temperatura wróci do 25-27 stopni Celsjusza. No a my wracamy do dzisiejszego tematu, o elektromobilności, która nie ma przyszłości, nawet się zrymowało. Takie są wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej. Co wynika z tych badań? O tym mówiliśmy. Mimo tego, mimo tych twardych danych, Komisja wciąż forsuje przepisy zakazujące sprzedaży samochodów o napędzie tradycyjnym do 2035 roku, przypomnę. Dwie dwójki i siedem trójek. Państwa głosy w tej sprawie. Muszę powiedzieć, że po prostu to nie ma żadnego sensu, tak? To ani nie ma sensu ekonomicznego, ani ma sensu ekologicznego, bo nie są to w rzeczywistości samochody ekologiczne, a też mało osób to wspomina, że te samochody będzie bardzo ciężko sprzedać, ponieważ wartość baterii to jest około między 40 a 50% wartości auta. Nie tylko numer telefonu, dwie dwójki, siedem trójek do Państwa dyspozycji, także adres mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i SMS-ową drogą 71335. Polecamy się. 6 minut po godzinie 17. Już za chwilę o tym, że Ministerstwo Zdrowia zapowiada walkę z rodzicami, którzy nie szczepią swoich dzieci. Zachęcam do pozostania z nami. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej, ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro, biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, ostatnie piętro, już bez parych drzwi. Słońce zachodzi, 10 minut po godzinie 17. Teraz o obowiązkowych szczepieniach. Okazuje się, że Polacy coraz częściej unikają tychże. A podczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia resort zapowiedział, że osoby, które uchylają się od szczepienia, będą musiały zapłacić mandat. Ma to zastąpić obecnie grożącą zawiłą procedurę administracyjną. Proponowane jest też wprowadzenie elektronicznej karty szczepienia. Planowanym zmianom przyjrzał się nasz reporter Bartosz Bielecki. Według danych Głównego Inspektora Sanitarnego w zeszłym roku od obowiązkowych szczepień uchyliło się blisko 6400 osób. Mamy do czynienia ze zjawiskiem spadania czy zwiększającego się uchylania od szczepień. Minister zdrowia Adam Niedzielski. Nie mówię tutaj o szczepieniach covidowych, tylko o szczepieniach, które od dawna realizowane w kalendarzu szczepień. My oczywiście szukamy różnych instrumentów, które mogą pomóc. Jednym z nich ma być wprowadzenie elektronicznej karty szczepień. Ministerstwo chce też skuteczniej wyciągać konsekwencje za uchylanie się od szczepienia. Drugim z pomysłów była kwestia zastąpienia i tutaj chcę zwrócić uwagę, zastąpienia grzywny wydawanej w postępowaniu administracyjnym przez mandat, czyli uproszczenie tak naprawdę całej tej procedury, bo w tej chwili ta procedura administracyjna jest i utrudniona, a z drugiej strony jest po prostu mało skuteczna. Na razie pomysł jest jedynie rozważany, ale na problem uwagę zwracają też sami lekarze. Rodzice niestety coraz częściej się uchylają od szczepień. Doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Paradoksalnie pandemia spowodowała przyspieszenie tego zjawiska, pogorszenie tej statystyki, jeśli chodzi o wyszczepialność. To widać zresztą w danych, które Ministerstwo Zdrowia opracowało, gdzie chociażby w przypadku odry to wyszczepienie jest na poziomie populacyjnego niebezpieczeństwa, bo w okolicach 90%. Przed pandemią w 2017-18 roku mieliśmy skok zachorowań na odrę rzędu 1500 zarejestrowanych przypadków w ciągu jednego roku. Doktor Paweł Grzesiowski, pediatra i ekspert Naczelnej Izby Lekarskiej. I proszę mi wierzyć, że wtedy kolejki do punktów szczepień, żeby uzupełnić brakujące szczepienie przeciwko odrze, były bardzo długie. Ja pracuję w dwóch punktach szczepień konsultacyjnych i mieliśmy ciąg dzieci, które były z rodzicami na uzupełnienie szczepień, dlatego, że pojawiło się zagrożenie, że ono stało się realne. Eksperci przypominają też, dlaczego tak ważne jest to, abyśmy się szczepili. Szczepienia są jednym z elementów walki o zdrowie na poziomie zbiorowym, czyli całego społeczeństwa, ale również są zabezpieczeniem konkretnego naszego dziecka. I o tym myślę, że wiele osób zapomniało. Korzyści są ogromne. Oczywiście są objawy niepożądane, zdarzają się objawy niepożądane, ale one są wynaturzane głównie przez przeciwników szczepień ochronnych. Szczepionki są generalnie bezpieczne, powodują zdecydowanie mniej problemów niż sama choroba. Uważać też musimy na bardzo często powielane w sieci nieprawdziwe informacje dotyczące szczepionek. Bzdury, które się oczywiście wygaduje na temat szczepień, które zwykle się mieszają z tak zwanymi półprawdami. I to jest mieszanka najgorsza, bo jeżeli ktoś dyskredytuje te szczepienia i opowiada farmazony zupełne o różnego rodzaju rzeczach, które tam włączono do tych szczepionek, no to można traktować to jako wymysł jakiegoś umysłu. Natomiast jeżeli to pachnie trochę prawdą, ale jest półprawdą, a w większości jest zdurą, to już zaczyna być niebezpieczne. Obowiązkowi podlegają szczepienia przeciwko m.in. odrze, gruźlicy czy polio. Pierwsze wykonywane są zaraz po przyjściu dziecka na świat, a ostatnie powinniśmy przyjąć w wieku 19 lat. A no właśnie, pytanie, jak sankcjonować skutecznie od rodziców obowiązkowe szczepienia dzieci. 2 dwójki i 7 trójek w tej i w pozostałych sprawach. You're so good at sex. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. But you know that you are the baddest. My love, my love, my love. Yeah, it feels like beautiful madness. I just can't get enough. Don't you know that you're leaving me breathless. My love, my love, my love. Oh, what a beautiful madness. Oh, what a beautiful madness. Now we don't care about the cash flow. We got another kind of gold. We keep a hot, no Tabasco. No sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion.

Przede wszystkim musimy zrozumieć jedną rzecz. To jest tylko pretekst. Elektromobilność jest pretekstem do tego, żeby ostatecznie ludzie przestali jeździć samochodami jako takimi, bo to jest cel bardzo długi, taki strategiczny. To nie są głupoty, jeśli bierzemy pod uwagę ten cel, o którym mówiłem. Czekamy na Państwa uwagi. 2 dwójki i 7 trójek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 21 minut po 17. Polska z najwyższym wzrostem gospodarczym w Unii Europejskiej. GUS policzył, że w pierwszym kwartale nasz PKB wzrósł o 3,8%, a jak podaje jego unijny odpowiednik Eurostat, to daje Polsce pierwsze miejsce obok Luksemburga i Portugalii. W tym samym zestawieniu Irlandia z kraju lidera spadła na koniec tabeli, gdzie sąsiaduje m.in. z Niemcami, których gospodarka od dłuższego czasu łapie poważną zadyszkę. Zatem czy możemy mówić o Polsce pod tym względem jako tygrysie Europy? O tym Marcin Jagiełowicz. O Polsce jako gospodarczym tygrysie można mówić zupełnie serio. W ciągu 3 dekad jako jedyni w Europie potroiliśmy nasz PKB i sukcesywnie zbliżamy się na przykład do wielkości gospodarki Szwajcarii. Polski PKB wyniósł w pierwszej ćwiartce tego roku 145 miliardów euro, a więc dystans do Helwetów wynosi nieco ponad 30 miliardów. Od wybuchu pandemii, a w zasadzie od 4 kwartału 2019 roku bezpośrednio przed tym wybuchem do teraz, no i w Unii Europejskiej zrobiliśmy ponad 11% skumulowanego wzrostu PKB. A to nawet 4 razy więcej niż unijna średnia, wyjaśnia mi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. No to jest oczywiście nasza praca. Z jednej strony nasza Polaków, ale także uchodźców z Ukrainy, którzy także dosyć mocno dodawali do naszego wzrostu gospodarczego. Do tej beczki miodu trzeba jednak dorzucić jeszcze łyżkę dziegciu. Choć polska gospodarka błyskawicznie podniosła się po pandemii, to jednak najmocniej odczuła kryzys energetyczny i wojenną zawieruchę w naszej części świata. Wzrost kwartał do kwartału to częściowo efekt dużego, nieco zagadkowego spadku w końcówce zeszłego roku. Jeżeli porównamy PKB w pierwszym kwartale tego roku z PKB w pierwszym kwartale 2022, to zobaczymy, że Polska jest raczej gdzieś z tyłu stawki, bo PKB w Polsce się skurczył i jesteśmy wtedy w gronie takich krajów jak na przykład Niemcy i Czechy. Mówi mi analityk PKOS-a Piotr Bartkiewicz. Zadyszka niemieckiej gospodarki to pomału niechlubna tradycja. Ta mocno opiera się na przemyśle samochodowym, który w ostatnim czasie kuleje, ciągnąc za sobą kraje naszego regionu jak Czechy czy Słowację. Polska, choć bardzo związana z niemiecką gospodarką, nie stoi tylko na branży moto. Część tej produkcji z Niemiec chociażby przeszła z Niemiec do Polski. To jest zdecydowanie dla nas korzystne. Widzimy to chociażby w sektorze motoryzacyjnym. Ale z drugiej strony oczywiście słabszy popyt w ich przemyśle przekłada się także na częściowe osłabienie naszego eksportu. Tutaj skala tego wpływu na polski eksport i nasze wyniki gospodarcze do tej pory nie była duża i pewnie nie będzie fundamentalna. Cieszyć może na pewno struktura naszego wzrostu gospodarczego. O ile w ostatnich kwartałach był on napędzany konsumpcją czy gromadzonymi ze strachu przed pandemią zapasami, to teraz wskaźnik ciągnął inwestycje i eksport, a to zdrowa proporcja, która nie nakręca inflacji. Zwiększamy nasz park maszynowy, infrastrukturę, możliwości produkcyjne, potencjał polskiej gospodarki. Ekonomiści często narzekają na inwestycje w Polsce, a w ostatnich kwartałach mogą raczej je chwalić. Historycznie, na przestrzeni ostatnich 25 czy 30 lat, eksport był w centrum polskiego modelu rozwojowego. Cieszy to, że ten motor polskiego wzrostu w ogóle się nie zatarł. Jak dotąd Polsce udało się uniknąć technicznej recesji, czyli spadku PKB 2 kwartały z rzędu. Dodajmy, że według prognoz Komisji Europejskiej nasza gospodarka w tym roku urośnie o 0,7%, a według wyliczeń naszego Ministerstwa Finansów PKB naszego kraju będzie oscylował w okolicy 1%. A jak już o pieniądzach mowa, to przecież silnie wiąże się to z tym, o czym dziś zapraszamy, na siłę promowanie aut elektrycznych. A no właśnie, o co chodzi? Tego, co można się dowiedzieć, to Unia Europejska emituje około 8% całej emisji CO2 na kuli ziemskiej. Więc jeśli zejdziemy do zera, no to naprawdę nic to nie da. Zamiast walczyć z samochodami, to należy obłożyć podatkiem od emisji CO2 import towarów z krajów, które emitują najwięcej, czyli Chiny, Rosja, Indie, w dalszym rzędzie Stany Zjednoczone, Brazylia. Yeah. Pan Marcin napisał: panie redaktorze, jaka elektromobilność? Ja to jeszcze mam rower i to napędzany siłą mięśni i nie zamierzam go zmieniać. Pozdrawia pan Marcin z Chorzowa. Już za chwilę informacje między innymi dla tych zmotoryzowanych. Informacje drogowe, będzie skrót serwisu, wiadomości sportowe i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. To kupić na wakacje, ale jak patrzę na te ceny... To sprawdź na Allegro. Gwarancję najniższej ceny mają. Wszystko na wakacje? Mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Pobiliśmy światowy rekord Guinnessa w drapaniu z drapek Lotto. To było największe zdrap party na świecie. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w tym wydarzeniu. Totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Cieszymy się i zdrapujemy dalej. Żegnamy reklamy. A my sprawdzamy, co dzieje się teraz na drogach. Radio Navigator. A wie to Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Witam. Na autostradzie A4 między węzłem Kleszczów a węzłem Ostropa w Gliwicach na 303 kilometrze doszło do zderzenia busa z ciężarówką. Na remontowanym odcinku drogi zablokowana została jezdnia w kierunku Katowic. Na trasie S5 między węzłem Rynarzewa a węzłem Bydgoszcz-Błonie na 76 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki. Na zablokowanej jezdni w kierunku Bydgoszczy odblokowano lewy pas, ale proszę pamiętać, że na węźle Rynarzewo wciąż obowiązuje wyznaczony objazd. Na S6 na obwodnicy Trójmiasta na węźle Gdańsk Południe na 343 kilometrze zderzenie lawety z autem osobowym. Zablokowany został pas włączenia na jezdni w kierunku Gdyni. To wszystko na tę porę. Życzę ostrożności. A więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. Radio Navigator Trójki. Po 17.30 teraz skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Rzecznik rządu Piotr Müller negatywnie ocenił przyjęty przez ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej pakt migracyjny. Polska tego dokumentu nie poprze na żadnym kolejnym etapie legislacyjnym. Apelujemy do wszystkich polskich europosłów, aby głosowali przeciwko i dbali o to, aby Polska faktycznie nie musiała być objęta tego typu rozwiązaniami, powiedział minister. Ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli pakt migracyjny. Zgodnie z nim kraje, które nie zgodzą się na przyjęcie uchodźców, będą płacić około 20 tysięcy euro za nieprzyjętą osobę. Do końca miesiąca rolnicy w Polsce mogą biegać się o dopłaty bezpośrednie na nowy sezon. Tegoroczny nabór różni się od poprzednich ze względu na nowy kształt wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Największą zmianą jest wprowadzenie ekoschematów, czyli praktyk prośrodowiskowych, za które będą przyznawane dodatkowe fundusze. Dotychczas złożono ponad 900 tysięcy wniosków o przyznanie płatności. O dopłaty w ramach ekoschematów nie zawnioskowała jednak jeszcze ponad połowa beneficjentów. Z najnowszej ankiety przeprowadzonej dla Obserwatora Finansowego portalu Narodowego Banku Polskiego wynika, że 88% spośród 115 pytanych ekonomistów uważa, że do końca roku inflacja w Polsce spadnie poniżej 10%. Ponadto 77% z nich jest zdania, że nastąpi to we wrześniu lub w czwartym kwartale. Miesiąc temu podobnego zdania było 60% badanych. W porównaniu z poprzednią ankietą wzrosła również liczba ekonomistów spodziewających się obniżenia stóp procentowych jesienią tego roku. Taką opinię wyraziło 57% respondentów. To był serwis Trójki. A więcej informacji za 27 minut o godzinie 18. Teraz czas na serwis sportowy. W studiu Dariusz Urbanowicz. Przy Łazienkowskiej trwa pierwszy trening reprezentacji Polski przed meczami z Niemcami i Mołdawią. Robert Lewandowski i spółka wybiegli na boisko o 17:00. Pierwszy kwadrans zajęć był otwarty dla mediów. Wcześniej kapitan spotkał się z dziennikarzami, a jako że w ubiegłym roku osobiście kibicował Idze Świątek podczas finału Rolanda Garrosa, nie mogło zabraknąć pytania o sobotnie wygrany przez Igę finał. Wielkie gratulacje dla Iki. Mecz oglądałem, więc no, spodziewałem się trochę, żeby powiedziawszy, w drugim secie łatwiejszej przeprawy, ale to myślę, że też jest emocjonujące, jeśli Iga troszkę musi bardziej powalczyć o wygraną, więc wielki sukces. Rok temu byłem, widziałem, jak to wszystko wygląda, więc tym bardziej jest mi się łatwiej z tym utożsamiać i łatwiej mi to przeżywać, nawet jeśli nie mam jej na żywo, tylko przed telewizorem. W piątek na warszawskim PGE Narodowym drużyna Fernando Santosza zagra z Niemcami. 4 dni później reprezentacja Polski zmierzy się w Kiszyniowie z Mołdawią w eliminacjach Mistrzostw Europy. A Iga Świątek niezmiennie przewodzi stawce tenisistek. Według dzisiaj zaktualizowanego rankingu WTA Polka ma 9840 punktów. Druga w zestawieniu Aryna Sabalenka 928 punktów mniej. 21 jest Magda Linet, a z 88 na 77 miejsce awansowała Magdalena Fręch, która już dziś rozpoczęła sezon na trawie. W pierwszej rundzie turnieju w Nottingham pokonała Brytyjkę Sonai Kartal 6-3, 5-7 i 6-2. Kolejną rywalką naszej tenisistki będzie Chinka Lin Zhu. Wróćmy jeszcze do piłki nożnej. Filip Mladenowicz nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Legią Warszawa i odchodzi do Panathinaikosu Ateny. Pracę dziś stracił Piotr Waśniewski, który został odwołany ze stanowiska prezesa piłkarskiego Śląska Wrocław. Obowiązki prezesa zarządu ma pełnić Maciej Potocki. To kolejne zmiany w Śląsku. W ubiegłym tygodniu dyrektorem sportowym został znany z Rakowa Częstochowa Czech Dawid Balda. Wcześniej kontrakt przedłużył trener Jacek Magiera. Przypomnijmy, trwa proces prywatyzacji tego miejskiego klubu. Oferty można składać jeszcze przez 4 dni. Jeśli ktoś ma trochę drobnych w portfelu, to może warto. Na pewno stabilniejsza sytuacja jest w Śląsku Koszykarskim, który broni tytułu mistrza Polski. Jednak sytuacja jest niełatwa, bo w serii finałowej Śląsk przegrywa 1-3 z Kingiem Szczecin. Bardzo przyjemnie się gra na tej hali, kibic niesie, atmosfera jest piękna, hala jest naprawdę też ładna i przyjemna. Nie wygramy spotkania, jeżeli nie będziemy grali swojej koszykówki po obu stronach parkietu, więc na pewno do tego będziemy chcieli wrócić i pokazać się z jak najlepszej strony i wygrać spotkanie. A wspomniana przez kapitana Kinga Filipa Matczaka hala to oczywiście Hala Ludowa we Wrocławiu, mecz numer 5 dziś o 20:00. Nocą od 4 stopni w rejonach podgórskich, 8 na wschodzie, 12 na Pomorzu Zachodnim, do 14 na Półwyspie Helskim. No i co najważniejsze, pogodnie, choć tylko na zachodzie. Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Do rana ze wschodu w stronę centrum będzie przesuwała się ta strefa chmury i opadów deszczu. A jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami, choć miejscami też będzie padał deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany na Pomorzu, nad samym morzem w porywach do 55 km na godzinę. Jutro od 12 stopni na Pogórzu, 16 na wschodzie, 20 w centrum. Do 22 na Pomorzu Zachodnim. No i to, co przypominam, od jutra zdecydowanie chłodniej, tylko na północnym zachodzie bez opadów, a wyższa temperatura, do której pan synoptyk nas przyzwyczaił, tak jak choćby z tego długiego czerwcowego weekendu wróci. W weekend do 25-7 stopni Celsjusza będzie. Trójka. Program trzeci. No, dzisiaj poniedziałek, to już właściwie z górki. 2 2 7 3. O elektromobilności dziś państwa głosy. 2 2 7 3. Ta elektromobilność to by się może sprawdziła na krótkich dystansach, właśnie przy jazdach lokalnych, jak byłyby małe, tanie, lekkie autka, a nie wielkie SUV-y, które w trasie i tak się nie sprawdzają. Czekamy na państwa sygnały. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo i telefonicznie, jak państwo słyszą, 2 2 7 3. My heartbeat so loud, I can't believe there's something left. Ładne smyki. Dobre smyki nie są złe. Elektromobilność nie ma przyszłości. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej. Przy obecnym tempie wzrostu segmentu aut elektrycznych zabraknie surowców do ich produkcji. I Państwa głosy 2, 2 i 7 trójek. Utylizacja samochodów spalinowych jest praktycznie załatwiona. Blacha idzie wszystko na przetop, jakieś oleje są też utylizowane, a jestem ciekaw później, jak się te baterie przy tych samochodach elektrycznych wyczerpią, co z nimi dalej, kto to będzie utylizował i co się z tym w ogóle będzie działo. Baterie, a no właśnie. Najdroższym elementem jest oczywiście bateria, ale gdyby baterie były zunifikowane, samochody były dostosowane do tych zunifikowanych baterii, to można by ich wcale nie ładować w domu, tylko jechać na stację ładowania i wymieniać baterie. Koszt nie musiałby być od razu umieszczony w cenie samochodu, a raczej dodawałoby się do ceny ładowania. Zapraszamy do trójki. W audycji popołudniowej teraz z Komisji Europejskiej przenosimy się do Parlamentu Europejskiego. Główna podejrzana w aferze korupcyjnej właśnie w tym, że parlamencie dalej może pełnić swoje obowiązki, poinformowali media prawnicy Ewy Kaili. Przypomnijmy, afera Qatargate wstrząsnęła Europarlamentem pod koniec ubiegłego roku. Dużo mówiliśmy w audycji popołudniowej o tych wydarzeniach. Belgijskie służby antykorupcyjne oskarżyły Ewy Kaili, członków jej rodziny i kilkoro innych eurodeputowanych o branie łapówek od Katarczyków w zamian za przychylne podejście europarlamentarzystów do spraw związanych właśnie z tym krajem. A więcej o całej sprawie Józef Niewiarowski. Walizki z gotówką, katarskie pamiątki warte krocie, pranie brudnych pieniędzy i aresztowania najwyższych rangą polityków unijnego parlamentu. Wszystko to w ramach Qatargate, czyli największej afery korupcyjnej, jaka przetoczyła się dotychczas w europarlamencie. Katarskie filmy otworzyły się na świat i pozwoliły na kontrolę, a mimo to niektórzy z was nawołują do ich dyskryminowania. Zastraszają je i oskarżają o korupcję każdego, kto z nimi rozmawia. Mówiła na forum Unii Europejskiej była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Eva Kaili. Niedługo później belgijska policja aresztowała ją w związku ze śledztwem w sprawie Qatargate. Policjanci zatrzymali również ojca Kaili, dzierżącego walizkę. W środku 600 tysięcy euro w gotówce. Pozwoliło to na zdjęcie immunitetu przewodniczącej parlamentu i przeszukanie jej mieszkania. Rezultat? Znów walizka, tym razem w środku 10 tysięcy euro. Madame Kaili ici est levée comme étant le symbole pour dire. Seven Marie, prawnik europarlamentarzystki dla serwisu Euronews. Et c'est pour surtout dire aux autres parlementaires. Panna Kaili jest pokazywana jako sygnał dla innych europarlamentarzystów. Nie bierz łapówki, bo nieważne jakie pełnisz funkcje, i tak trafisz do więzienia. Była przesłuchiwana ponad 15 godzin i odpowiedziała na wszystkie pytania, ale ani sędzia, ani prokurator nie chcą słuchać tego, co ma do powiedzenia. W ich tunelowej wizji liczą się tylko pewne odpowiedzi, a panna Kaili takich nie udzieli. Dans leur vision tunnel qui est la leur, ils veulent entendre certaines réponses, mais ce ne sont pas les réponses que Madame Kaili donne. Areszt opuściła po 4 miesiącach. Podejrzenia dotyczące udziału w aferze korupcyjnej są, ale wyroku nie ma. Profesor Tomasz Grosse, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, uważa, że decyzja belgijskiego sądu, według której eurodeputowana będzie mogła opuszczać Belgię w celu uczestniczenia w sesji Europarlamentu w Strasburgu, może utrudnić dochodzenie w jej sprawie. Sprawa się toczy, są przeciwko niej bardzo mocne dowody i sprawa nie jest zakończona i tym bardziej jej jak gdyby swoboda funkcjonowania, zwłaszcza w ramach Parlamentu Europejskiego, no może utrudnić ten proces sądowy z punktu widzenia rzeczywiście dociekania prawdy i osądzenia winy. Ciekaw jestem, co państwo także i na to prawnikom Ewy Kaili udało się uzyskać zgodę brukselskiego sądu na jej podróż do Strasburga. Została aresztowana w grudniu ubiegłego roku w związku ze skandalem. No a oczywiście także brały w tym udział i Katar, i Maroko. Wówczas Greczynka usłyszała zarzuty korupcji, prania brudnych pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Pewnie i do tego tematu nie będziemy powracać w związku z rozpoczynającą się sesją Parlamentu Europejskiego. Za 14 minut 18. Nie warto, nie liczy się. nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się. Wieczerzy nie został tu prawie nikt, ni święty Jerzy, ani głupcy bławatni. Odleciały ptaki, odpłynęły statki, ze złotej tacki wciągam ostatki. Nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się. Strachy na rachy, a może się jebać tej elektromobilności i aut elektrycznych. Dziś między innymi o tym w audycji popołudniowej elektryki, nazwijmy to kontra stare, dobre, poczciwe diesle. Wszystkie te elektryki padają. Nie ma szans na to, żeby pociągnąć coś takiego, jak dzisiaj wozi koń napędzany dieslem. To się wszystko wyłoży. W audycji popołudniowej czekamy na Państwa sygnały. 2, 2 i 7 3. Za 10 minut 18, zatem już teraz. News albo fake news. Oto jest pytanie. A wraz ze mną w studiu dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Oczywiście przez cały czas obserwujemy i relacjonujemy to także w naszej audycji i to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, a my zajmując się w naszym cyklu dezinformacją rosyjską, co możemy powiedzieć, z czym jest związana obecnie? No, jest duża tendencja do wprowadzania takiej silnej polaryzacji między nami a Ukraińcami. Chociaż Polska jest tutaj tylko jednym z elementów, można zaobserwować coraz więcej takich narracji skierowanych do społeczeństwa ukraińskiego, mówiących o tym, że NATO wysyła jakieś wadliwe części lub w rzeczywistości tylko pozoruje pomoc, również w tym Polska pozoruje pomoc, a w rzeczywistości tak naprawdę nie chcą się zaangażować, żeby wesprzeć Ukraińców. Z drugiej strony do Polski kierowana jest taka narracja podkreślająca właśnie tę rezygnację, czy też ryzyko, jakie podejmuje Polska pomagając Ukrainie. No, poprzez te takie środki związane z budzeniem lęku, silnego takiego przeświadczenia, że my bardzo wiele ryzykujemy sprzeciwiając się Rosji. To te opinie, narracje, bo to trudno mówić o konkretnym właśnie przykładzie niestety, panie redaktorze, tego się po prostu pojawia mnóstwo i to kumulując się w świadomości opinii publicznej może wywoływać właśnie takie emocje. No ale pojawiło się też coś nowego. O właśnie, bo chciałem powiedzieć, że to takie podtrzymywanie, ta polaryzacja, to już mówiliśmy i w ubiegłym tygodniu, i w poprzednich tygodniach. Jeszcze myślę długo będziemy o tym mówić jako dominującej tendencji. Co nowego zatem? Ta nowa, chociaż no może nie taka zupełnie nowa, ale już widać pewną koordynację działań Rosji i Chin, bowiem obie armie, chciałam powiedzieć, właśnie w wojnie informacyjnej, przedstawiają taką narrację ekonomiczną, związaną z potencjalnym upadkiem czy też bankructwem Stanów Zjednoczonych. To im jest potrzebne, żeby wzmacniać takie nastroje związane z budzeniem wątpliwości, czy Ameryka jeszcze ma siłę, aby przeciwstawić się najpierw Rosji w kontekście mniejszym, a w tym już geopolitycznym Chinom. Czy nie zbankrutuje? Nie zbankrutuje. Takie są ekonomiczne narracje dezinformacyjne. No i jest to jeszcze podszyte takim zawoalowanym kontekstem nowego porządku świata, tak? Czyli w taki miękki sposób próbuje się w opinii publicznej wzbudzić takie wątpliwości, no że może należałoby już pogodzić się z tym, że Ameryka nie będzie dominującą siłą, zatem Chiny i Rosja, tutaj trzeba łagodnie z nimi współpracować, bo możemy stracić na tym, jeśli oni wygrają, tak mówiąc. Czyli to taka narracja trochę bardzo naokoło, ja bym powiedział, trochę tak... Panie redaktorze, Wysublimowane, dlatego że są grupy, które są sceptyczne w stosunku do Stanów Zjednoczonych. One bardzo często są tymi grupami docelowymi, jeśli chodzi o dezinformację. I pamiętajmy, że ona jest konsekwentna, czyli zaczyna z pozoru z małą grupą osób, ale te osoby karmione tego typu narracjami dzielą się nimi ze swoimi znajomymi, przekonują, udowadniają, pokazują. Udostępniają, tak? Udostępniają. To jest to, o czym mówimy, przed czym przestrzegamy, że przyczyniamy się w ten sposób, tak? Do rozszerzenia tej dezinformacji. Tak, więc tutaj widać, że ten chwyt działa z punktu widzenia Rosjan i Chin. No i przed tym przestrzegam, żeby właśnie w takie narracje ekonomiczne też nie dać się wciągać, bo oczywiście polityka i geopolityka to są bardzo skomplikowane procesy, ale wiedzmy, że te narracje mają też właśnie taki kontekst związany z osłabieniem pozycji Stanów Zjednoczonych. I tu możemy mówić, że to jest najbardziej niebezpieczne, to udostępnianie, przyczynianie się, czy w jakiś sposób jeszcze możemy robić, czynić zło w tej infosferze? Na poziomie jednostkowym udostępnianie niesprawdzonych przekazów jest rzeczywiście najpoważniejszym problemem, bo w ten sposób no, my realnie przykładamy rękę do tego, żeby ta dezinformacja się rozprzestrzeniała. No, natomiast jeżeli ktoś celowo i świadomie publikuje, no to pewnie z tym trudniej jest walczyć, no bo on ma już intencje nie do końca uczciwe. A jak walczyć z dezinformacją? No, codziennie o tej właśnie porze przed 18 mówimy. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, nam w tym pomaga. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Audycja popołudniowa za 5 minut o 18:00 serwis. Let it never be said.